نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14 پارے کا رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے 15، سورة الحجر. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1-15، سورة الحجر. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی. ربما، اکثر اوقات. یا بعض اوقات، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. یود الذین کفروا، چاہتے ہیں یا پھر چاہیں گے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لو کانو، کاش کے وہ ہوتے. مسلمین، مسلمان. ذرہم، چھوڑ دو ان کو. یاکلو، وہ کھائیں. ویتمتعو، اور فائدے اٹھائیں. ویلہیہم العمل، اور غافل بنائے ان کو امید. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے. من قریتن، کسی بستی کو. الا مگر. ولہا، اور اس کے لیے. کتاب معلوم، نوشتہ ہے. معلوم یعنی لکھی ہوئی ہے بات، مقرر. ما تسبقو، نہیں آگے جا سکتی. سبقت کر سکتی. من امتن، کوئی امت یا قوم. اجلہا، اپنے مقرر وقت سے. وما یستاخیرون، اور نہ تاخیر کر سکتی ہے. حمزہ خا را. وقالو، اور انہوں نے کہا. یا ایہا الذی، اے وہ شخص. نزلا، اتارا گیا. علیہ، اس پر یا جس پر. الذکر، ذکر یعنی قرآن. انکا، یقیناً تو. لمجنون، البتہ مجنون ہے. لو ما، کیوں نہیں. تاتینا، لاتے تم ہمارے پاس. بالملائکتی، فرشتوں کو. ان کنتا، اگر ہے تو. من الصادقین، سچوں میں سے. ما ننزلو، نہیں ہم اتارا کرتے. الملائکتا، فرشتوں کو. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. وما کانو، اور نہیں ہوا کرتے وہ. اذم منذرین، تب مہلت دیے جانے والے. نون ذوي را. إنا بيشك همني نحن هم هين نزلنا الذكرى اتارا ہم نے ذکر یعنی قرآن وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے یعنی رسولوں کو فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں سے وما اور نہیں یأتیہم آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا مگر کانو تھے وہ بِهِ ساتھ اس کے يستهزئون وہ مذاق اڑاتے كذلك اسی طرح نسلكه ہم گزارتے ہیں اس کو فی قلوب المجرمين مجرموں کے دلوں میں لا يؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے بِهِ ساتھ اس کے وَقَدْ حَلَنْكِ تحقیق خَلَتْ گزر چکا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ طریقہ پہلوں کا وَلَوْ فَتَحْنَا اور اگر کھول دیں ہم عَلَيْهِمْ ان پر بَابًا ایک دروازہ من السماء آسمان سے وظلوا تو وہ لگتے مراد ہے شروع ہوتے فیہ اس میں یعرجون چڑھنے لگتے لقالو البتہ وہ کہیں گے انما بے شک سکرت مست ہو گئی ہیں یعنی مدہوش کر دی گئی ہیں ابصارنا ہماری نگاہیں بل بلکہ نحن ہم قوم مسحورون ایک قوم ہے سحر زدہ یعنی جادو کیے گئے بس جی